แล้วไม่ได้ผ่อนคลายหวังเพียงเท่านี้ดอกเราต้องการจะให้มันเกิดความสุขเวทนาใหม่ให้มันมาทับความทุกขเวทนาหงุดหงิดเหงาหงอยเหล่านั้นอาตมาเองสมัยก่อนสูบบุหรี่มากๆแล้วตอนหลังมาในรู้สึกว่ามีอันตรายหลายด้านหอบเหนื่อยขึ้นแล้วเสื้อผ้ามีกลิ่นเหม็นหมดเงินสมัยก่อนรถบัสรถทัวร์มันยังไม่มากมันยังไม่ค่อยจะมีจะไปกรุงเทพทีต้องนั่งรถแดงๆจากสกลนครเข้ากรุงเทพจากอุดรเข้ากรุงเทพจากสกลนครถึงกรุงเทพนี้จะต้องหมดซองหนึ่งทีนี้น่าเห็นใจที่สุดคือผู้หญิงที่เขามานั่งอยู่ข้างๆพอเราสูบบุหรี่ปุ้ยขึ้นมาเขาจะเป็นอย่างไรบางคนเขาทนไม่ได้เขาก็ทำมือไล่ควันเราก็มองดูหน้าเขาทำไมไม่ซื้อรถเก๋งขี่เองเล่าเขายังวาให้เขาเจ้าหญิงได้บาทเพิ่นเราไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพของส่วนรวมของคนอื่นเลยนั้นคือเราแสวงหาความสุขเฉพาะเรานั้นคือความชั่วของเราเองทีนี้ก็เลยตอนหลังมาเนี่ยได้มาศึกษาธรรมะซึ่งจริงๆแล้วแต่สมัยก่อนอาตมาไม่ได้ศึกษาทางพุทธศาสนาแต่ไปศึกษาศาสนาอื่นซะก่อนไปเรียนคัมภีร์อื่นทั้งเยนิซีโจฮันมัทธายมาระโคลูกาฟิลิปไปเรียนวันดีคืนดีเรามาจับมาอ่านพระไตรปิฎกคำสอนของพระพุทธศาสนาล้วนแต่เป็นคำสอนที่จะต้องมาจัดการกับจิตใจจะต้องเอาชนะใจตนเองเพราะความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวก็เลยคิดว่าเอความสุขความทุกข์ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในจิตนะท่านจึงบอกว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวลาเอกจิตตะสมายุตตาละหุโซวัตติขนงชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวเท่านั้นถ้าทำให้จิตมีความสงบหรือร่าเริงอยู่กับปรีติปาโมทย์กับคุณงามความดีที่กระทำมันก็สามารถที่จะมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีเงินมีทองอะไรทีนี้บางคนมีเงินมีทองมั่งมีตำแหน่งแห่งที่ใหญ่โตเกิดความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพราะเขาไม่มีไม่ใช่ทุกข์เพราะเขาไม่ได้เขาจะมีเสพมีอยู่มีกินทั้งนั้นสุดท้ายบางคนฆ่าตัวตายกินยาตายปืนยิงตนเองตายประเทศไทยตั้งกระทรวงน้องใหม่เมื่อสัก 7-8 ปีก่อนกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขึ้นมาอาตมาจำได้ว่ารัฐมนตรีกระทรวงนี้คนแรกเอาปืนยิงตนเองตายการที่คนคนหนึ่งจะต้องมาผูกคอตายกินยาตายนะหรือเอาปืนยิงตนเองตายนั้นคือมันทุกข์ที่สุดทุกข์จนไม่อยากอยู่ในโลกแต่จริงๆแล้วใจไม่ได้อยากตายนะใจนั้นน่ะยิ่งกลัวตายแต่มันอยากจะให้กายตายตัวใจจริงๆมันไม่อยากตายหรอกมันยังอยากเกิดอีกอยู่เพราะนั้นความสุขความทุกข์จริงๆเนี่ยอยู่ในจิตเมื่อจิตเคยเสพเคยสุขเคยดื่มเคยดำเมื่อมันติดแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขเมื่อได้เสพเมื่อใดมันขาดมันแคลนมามันจะมีความทุกข์กระวนกระวายทำอย่างไรเราจะไม่ต้องมีความทุกข์ในเมื่อมันไม่ได้เสพไม่ได้สุขไม่ได้กินเนี่ยจะต้องพยายามสกัดตัวนี้ออกไปไอ้ตรงนี้ครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องมองย้อนคืนมาดูว่าก่อนที่เราจะสูบบุหรี่เป็นหรือก่อนที่เราจะกินเหล้าในส่วนมากนะไม่ใช่มันเป็นง่ายๆนะหัดเอานะถ้าใครเคยสูบบุหรี่บ้างก็จะรู้ว่าหัดเอาอาตมาสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ9ปีเป็นลูกคนยากคนจนโรงเรียนอยู่ตามบ้านนอกพอโรงเรียนพักเที่ยงจะมีเพื่อนคนหนึ่งแกสูบบุหรี่กันมันห่อยาไปนั่นพอเลิกโรงเรียนปั๊บเข้าป่าไปสูบยามันก็ชวนเราก็ไปก็ไปหัดสูบเอาออกจมูกไม่ได้เอาออกดังบ่ได้เว้ยพอดูดเข้ามามีควันได้อยู่ก็เลยถามมันว่าเอาออกจมูกแล้วออกอย่างไรเห็นอย่างไรจะเอาออกดังได้เว้ยมันก็บอกวิธีมันบอกว่าสูบเข้าหีบเข้ามันบอกก็หีบเข้าเราก็ลองทำโว้ว ม่ใช่ของง่ายเลยปวดหัวสมองคับแค้นทั้งไอทั้งจามมาเมาไปสามวันครั้งแรกพ่ออย่าพาเอาเหตุเถื่อเด้อบาทนี่ก็สั่งแต่จิตมันก็หลงไหลไปว่ามันโก้แม่มันคือเก่งทะเวทโตเอาออกดังใดหุ่นหุ่นเอาอีกว่าหน้าฝึกเอาออกจมูกนี่ไม่ใช่ของง่ายง่ายใช้เวลานานปวดหัวปวดเกล้าทั้งไอทั้งจามเมาซึมต่อมาเริ่มเอาออกได้มันบอกว่าค่อยๆก่อนแล้วก็เอาเข้านิดๆสูบเข้าเบาๆแล้วค่อยๆผ่อนออกเออสีแดดไข้ในจังหน่อยไปสักแล้วเราก็หัดต่อไปหัดไปเรื่อยๆก็เลยเริ่มเป็นพอเป็นเข้าต่อมาก็เริ่มติดไม่ได้สูบไม่ได้รู้สึกอย่างหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกจะเพิ่มปริมาณขึ้นมาเรื่อยยาที่เคยสูบได้วันนี้รู้สึกว่ามันกร่อยต้องเพิ่มให้มันเข้มข้นเป็นยาเมาขึ้นไปลองคิดดูว่าอาตมาเนี่ยเลิกตั้งเริ่มสูบตั้งแต่9ปีมาเลิกสูบบุหรี่ได้เมื่ออายุเกือบ30ปีทำไมจึงเลิกบางทีนั่งไปกับรถจะสูบทีพวกผู้หญิงเขาเหม็นเราเองก็อยากสูบเขาก็เป็นทุกข์ปวดเก้าปวดหัวพอรถหยุดก็ลงไปสูบบางทีอดไม่ได้ก็ต้องสูบก็เลยนึกต่อไปว่าเอ๊ะคนอื่นเขาไม่สูบเขาก็ยังอยู่ได้ทำไมเราเลิกไม่ได้เลยความคิดอยากจะเลิกบุหรี่นี่มีอยู่แต่ลองเลิกแล้วมันเลิกไม่ได้ได้วันสองวันสามวันสี่วันเอาแล้วไม่ไหวมันมีเหตุมีผลของมันบางทีมันก็เถียงกันอีกใจหนึ่งมันบอกว่าเลิกเลิกเลิกไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเสียเงินเสียทองสกปรกไม่เห็นจะสง่างามอะไรเป็นมะเร็งหมอเขาบอกเป็นมะเร็งแต่เราก็ไม่รู้ทีนี้อีกจิตหนึ่งมันอยากสูบโว้ยมันว่าต้นไม้เห็นมันสูบยามันก็ยังเป็นปูดเป็นเปาเป็นมะเร็งคือกันว่าสั่งเหตุผลของมันมันก็มีบางทีมันก็พูดต่อไปว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยไม่ปรากฏว่ามีอายุยืนเป็นร้อยสองร้อยปีมันก็ตายไล่เรียกกันกับเรานี่แหละหรือว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็ไม่เห็นมันร่ำมันรวยเป็นเศรษฐีอะไรคนที่สูบบุหรี่ก็ไม่เห็นว่ามันจะชิบหายไปเพราะตรงนี้จิตมันจะมีอยู่สองฝ่ายฝ่ายที่เป็นสัมมาทิฏฐิฝ่ายที่มีความเห็นอันถูกต้องกับที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะคอยเถียงกันถ้าพูดเป็นภาษาศาสนาคริสเตียนเขาจะเรียกจิตชนิดนี้ว่าซาตานตัวที่คอยขัดขวางหรือบางทีเขาใช้คำว่าบาปดั้งเดิมออริจินอลซินจะบาปดั้งเดิมคือจริงๆแล้วก็คือสัญชาตญาณที่มันหมักหมมมันปรารถนาสิ่งเหล่านี้ทีนี้มันไม่ใช่เพียงแต่บุหรี่ธรรมดามันสูบกัญชาก็สูบแล้วก็กินเหล้าเก่งด้วยเพื่อนก็เลยชวนไปเลิกถ้ำกระบอกสมัยก่อนเนี่ยถ้ำกระบอกเขาดังใครจะเลิกสูบบุหรี่เลิกกัญชาเลิกเฮโรอีนเลิกยาฟินอะไรต้องไปที่ถ้ำกระบอกก็เลยบอกว่าให้เพื่อนไปซะก่อนเพื่อนไปเลิกมาแล้วเห็นเป็นตัวอย่างแล้วจึงจะไปด้วยก็เห็นเข้าไปบางคนเขาก็เลิกได้บางคนกลับมาแล้วก็เอาอีกอย่างเก่ามีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นมาว่าเอ๊เวลาเราสูบบุหรี่เรากินเหล้านะเพราะเราไม่เห็นไปสูบที่ถ้ำกระบอกไม่เห็นไปซื้อเหล้าไปกินที่ถ้ำกระบอกกันเถอะก็ไม่เห็นได้ว่าอยากสูบย่ำใดก็สูบเลยสูบรถอยากกินเหล้าย่ำใดมีเงินก็ไปซื้อมากินรถเวลาเลิกทำไมเราจะต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกตรงนี้ความคิดมันก็เถียงกันเดี๋ยวว่าจะเลิกได้อย่างไรเนาะคิดมานานเลิกได้เป็นเดือนก็กลับคืนมาอย่างเก่าถ้าผู้ใดเลิกได้เป็นเดือนหรือ2เดือนเนี่ยกลับคืนมาสูบอีกเนี่ยจะเก่งกว่าเก่าอีกจะเก่งกว่าเก่าเองสูบใหม่ๆจะเมาแล้วตอนหลังมันจะเก่งกว่าเก่าอีกทีนี้มีวันหนึ่งอาตมาเดินทางไปต่างประเทศรู้สึกจะเป็นสายการบินแอโรฟอร์ตของประเทศรัสเซียสมัยนั้นคอมมิวนิสต์ยังมีอำนาจยังมีพาวเวอร์ฟูลอยู่ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ปักไฟอเมริกาเข้าประเทศโซเวียตนี่เข้ายากที่สุดเลย บังเอิญว่าเข้าไปที่สนามบินมอสโกเราเป็นล่ามคนเดียวคนไทยตั้ง50กว่าคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องไปคอยเข้าแปลก่อนที่จะเข้าไปสู่ข้างในสนามบินเนี่ยต้องไปแปลว่าคนนี้เป็นอย่างไรมาจากไหนมีวัตถุประสงค์อะไรจะเดินทางไปไหนเราจะต้องไปแปลอยู่คนเดียวยืนอยู่ท่ามกลางครั้งแรกเขาก็สอบทีละคนละคนทีละคนมันไม่เสร็จสายการบินอื่นมาเขาให้เข้าไปหมดแต่ของไทยเราไปเนี่ยเขาไล่ต้อนให้ไปอยู่เป็นกลุ่มเขาบอกยังเข้าไม่ได้เพราะมาจากประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศปักไฟสหรัฐอเมริกาสมัยนั้นปีนั้นเป็นปี2524เราก็ต้องรอยี่ต้องรอเนี่ยบู๊ยอยากสูบยาบัตรเขาบอกให้สูบอยู่ในหันสนามบินมอสโกมันใหญ่เป็นช่องเหมือนนั่งอยู่ในรังต่อใหญ่ๆเขาไม่ให้สูบบุหรี่เขาเขียนป้ายไว้ห้ามเราก็อยากสูบบุหรี่อย่างหนักพอสูบทีเขาเดินมาเอาจริงเอาจังตรงเลิกหยุดดับก่อนที่จะเข้าไปในเมืองได้แปลให้คน50กว่าคนผ่านนี่ตัวเองเขาต้องเอาเข้าห้องพิเศษตรวจหมดเลยเหลือแต่กางเกงในเพราะมีบาดมีแผลตรงไหนเนี่ยเขาจะต้องไปถ่ายเอ็กซเรย์เขากลัวว่าเราจะฝังไมโครฟิล์มอะไรต่ออะไรเข้าไปกลัวจะเป็นจารกรรมตรงนี้ตั้งแต่เช้าจน 3-4 ทุ่มพวกลูกน้องก็ไปนั่งรอเข้าไปในเมืองได้แล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็ไปนั่งรอหัวหน้าเราหายไปเลยพวกนั้นก็กระอักกระอ่วนเราก็ทั้งอยากสูบบุหรี่ทั้งอารมณ์เสียไปหมดเลยกว่าที่จะออกมาได้พอออกมาได้นอนอยู่ในมอสโก 3-4 คืนแล้วก็ไปเที่ยวในเมืองต่างๆแล้วก็เดินทางผ่านไปข้ามไปแอฟริกาในขณะที่ออกมาจากห้องสอบสวนได้ก็มาสูบบุหรี่ตอนนี้มาคิดหนักว่าบุหรี่เนี่ยถ้าเราเลิกได้จะเป็นการดีมากจะสง่างามที่สุดเลยอีตอนเราหัดสูบใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของง่ายเราต้องหัดทีนี้ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีพัฒนาคนเรานี่จะต้องพัฒนาตนเองนี่ถึง2ระบบพัฒนาจากภายนอกเข้าสู่ภายในพัฒนาภายในออกไปประสานกับภายนอกพัฒนาภายนอกเข้ามาเนี่ยคือจัดการกับเรื่องกายภาษาบาลีว่าภาวิตกายพัฒนากายแล้วก็มาสู่ภาวิตศีลพัฒนาการอยู่ร่วมกับสังคมนี่คือพัฒนาภายนอกเข้ามาทีนี้พัฒนาภายในเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งภาวิตจิตพัฒนาจิตภาวิตปัญญาพัฒนาปัญญาทั้งสองอันนี้จะขาดไม่ได้ถ้าจะเอาแต่ภายในไม่จัดการกับภายนอกเป็นไปไม่ได้ถ้าจะจัดการแต่ภายนอกไม่พัฒนาภายในก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นจะต้องเริ่มประสานกันทั้งสองภาวิตกายพัฒนากายจะต้องรู้ไว้ก่อนว่ากายนี้พัฒนาได้จะหัดกินยาพิษก็สามารถกินได้กินทีละนิดทีละนิดทีละนิดนานๆเข้าในยาพิษที่รุนแรงที่คนอื่นกินเข้าไปตายเลยเนี่ยแต่เราอาจจะกินแล้วอยู่สบายแต่จะต้องหัดกินทีละนิดทีละนิดทีละร่างกายนี่มันจะค่อยปรับมันจะค่อยรับเหมือนเราหัดสูบบุหรี่เหมือนเราหัดกินเหล้ากินเหล้าบางคนเขากินเก่งๆนั่นน่ะเขาหัดมาทีละนิดทีนี้ถ้าจะหัดเลิกของมันเนี่ยมันก็จะต้องพัฒนาได้ภาวิตกายพัฒนาเกี่ยวกับการกินจะหัดกินวันละ10ครั้ง10หนก็ได้กินจนนอนหลับคาปากอมหลับก็ได้แต่จะหัดกินวันละครั้งหรือ 2-3 วันครั้งก็ได้อย่างอาตมาที่พูดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ตามปกติจะกินวันละครั้งแต่ถ้ามันเหนื่อยอย่างทำงานทางสมองมากๆ2วันครั้งหนึ่งเพราะอะไรสังเกตเห็นได้ชัดว่ากินแล้วเหนื่อยร่างกายต้องมาย่อยมาอะไรต่ออะไรกินเข้าไปใหม่ๆอิ่มๆเนี่ยเหนื่อยมากเลยจะต้องเหนื่อยเสียเวลาทำงานทางสมองไปถึง3ชั่วโมงเพราะนั้นถ้างานแปลงานเขียนหนังสืองานศึกษาทำที่ละเอียดไม่กินดีกว่าวันนั้น กินน้ำกินอะไรไปแล้วก็ทำงานได้สบายสบายถ้ากินแล้วจะต้องเสียกระบวนการทำงานคือง่วงเดี๋ยวพูดถึงการทำงานที่ละเอียดทางสมองแต่ถ้าใช้แรงงานแล้วก็ต้องกินเพราะนั้นการฝึกชนิดเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าฝึกกายเนี่ยฝึกให้มันกินสิ่งที่เป็นพิษมันก็ติดฝึกให้เลิกออกมามันก็ได้ฝึกสูบกัญชานี่ก็ไม่ใช่เบาเลยเพราะกัญชาดินหนักกว่าบุหรี่มันไม่ได้ดูดมันต้องสูบเลยคนที่สูบบุหรี่เก่งๆนี่ยังสูบกัญชาไม่เก่งนะต้องไปหัดอีกเพราะนั้นเมื่อเราหัดเอามันเข้าได้เนี่ยทำไมจะหัดออกไม่ได้ความจริงถ้าเป็นลูกผู้ชายจะต้องวัดกันทั้งสองด้านแต่ก่อนเราคิดว่าเป็นลูกผู้ชายต้องกินเหล้าเป็นต้องสูบบุหรี่เป็นเดี๋ยวนี้ต้องพูดใหม่ว่าอันนั้นเป็นได้ครึ่งเดียวยังไม่ใช่เป็นชายแท้ดีไม่ดีอาจจะเป็นผู้หญิงก็ทำได้ควรจะเรียกว่าตัวเมียมากกว่ามันจะต้องเป็นลูกผู้ชายแท้ต้องหัดสูบบุหรี่ได้หัดกินเหล้าได้หัดสูบกัญชาได้หัดเลิกได้เลิกออกเลยอีอย่างนั้นแหละจึงจะสมบูรณ์แบบชื่อว่าได้พัฒนาพอสมควรแต่ก่อนนั้นอาตมากินเก่งกินจนน้ำหนักตัวเนี่ย77กิโลสมัยอยู่แอฟริกาใต้พอมาบวชกินวันละครั้งเดียวมันก็ไม่รู้สึกแก่หิวเลยแล้วรู้สึกว่าถ้าจะให้ฉันสองครั้งเนี่ยเป็นเรื่องลำบากมากต้องมาฝึกใหม่อีกเพราะกายรับไม่ได้เลยช่วงนี้กินเข้าไปก็เหนื่อยเมื่อวานท่านอาจารย์มหาบันดอนก็นั่งอยู่ด้วยกันไปกระทรวงการต่างประเทศมาด้วยกันเมื่อวานฉันเช้าแล้วพอถึงตอนจ่าเพลนเนี่ยก็เพื่อนก็ต้องหยุดไปฉันเราได้โอกาสนั่งอ่านหนังสือพิมพ์สบายถ้าคืนไปกินอีกทีนี้เราจะต้องเหนื่อยอย่างหนักเพราะร่างกายเนี่ยมันฝึกได้เรียกว่าภาวิตกายอบรมกายพัฒนากายฟิสิกันดีเวลลอปเมนต์ทรานสเฟอร์ทูฟิสิกันโกลบพัฒนาทางกายให้นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสะดวกสบายทางกายหัดกินพอดีหัดกินสิ่งที่ไม่เป็นพิษนุ่งห่มพอดีนอนพอดีกินพอดีอยู่พอดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสังคมเดี๋ยวนี้เพียงแต่เรื่องกินอย่างเดียวเนี่ยเราก็เบียดเบียนหนักบางคนกินครบวงจรเลยกินเข้าทางปากไม่พอกินทางตากินทางหูกินทางจมูกกินทางผิวหนังจะเอาเงินเดือนมาแต่ใส่บัตรเขาให้กินเป็นเงินเดือนเขาจ้างเงินเดือนกินวันเดียวหมดเลยเป็นเงินวันบางครั้งเงินเดือนออกปั๊บกินตั้งแต่เช้านี่จนเย็นจนร้านเขาปิดยังไม่อิ่มมันกินจังไหนบาทหมดเลยเงินเดือนเพราะเรากินมากกินครบวงจรปากก็กินไปตาก็ได้ดูหูก็ได้ฟังเสียงเพลงที่เขาบอกว่าเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามงามไปสลัวสลัวนั่นแหละกินครบวงจรเสร็จแล้วเงินเดือนหมดทีนี้ถ้าหัดกินอย่างพระเนี่ยมันสบายพวกเรากินมันครบปากกินจมูกกินนั่งรถไปนี่ก็กินในรถหูก็ฟังเสียงเพลงสเตอริโออยู่ในรถนี่กินในทางหูจมูกก็มีน้ำหอมดมไปเย็นฉ่ำไปทางกายญาติโยมผู้หญิงบางคนกินทางผิวหนังซื้อมาทาซื้อมาป้ายนั่งรถไปนึงเอาแว่นหน่อยจกแหลนออกมาอีกแล้วญาติเนี่ยกินคนบ่แซ่บมือแรงมากพลังออกกินไม่อีกมันก็ชิบหายไปบ่อที่บ้านนี่แต่มันกินที่เราเรียกว่าต้องลากออกเลยเพราะนั้นรายจ่ายก็เลยสูงถ้ากินอย่างพระนี่สบายทีนี้ทำยังไงจึงจะเลิกได้วันนั้นรู้สึกหงุดหงิดมากนั่งก็บินไปถึงประเทศออสเตรียไปที่กรุงเวียนนากรุงเวียนนาเครื่องบินมันลงสวิตอาตมามีลักษณะนิสัยอันหนึ่งคือเมื่อลงเครื่องบินสนามบินเนี่ยถ้าเขาจะจอดทรานสเฟอร์หรือจะเป็นการจอดทรานสเฟอร์เรทหรือจะเป็นการจอดเพื่อเซอร์วิสเพื่อบริการเครื่องจักรพวกเครื่องบินเขาเนี่ยเขามีเวลาให้เราในสนามบินแต่ละประเทศเนี่ยของที่เราไปซื้อเนี่ยนั้นไม่ต้องเสียภาษี มันมีปีแท็กอยู่สิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือจอดเมืองไหนต้องไปซื้อเหล้าเมืองนั้นกินซื้อบุหรี่เมืองนั้นสูบไม่ได้ขวดใหญ่ก็ขวดน้อยๆทอนี่ถือไปเป็นเครื่องหมายว่านี่นะเราวอดก้านะนี่นะเอามาจากกรุงเวียนนานะอะไรทำนองนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่อาตมาลืมไม่ได้ก็คือการอ่านหนังสือเป็นคนชอบอ่านหนังสือเพราะเราเป็นคนบ้านนอกมีความรู้น้อยอาตมาเรียนจบป.4 ไม่มีโอกาสได้เรียนมัธยมชั้นใดเลยแม้แต่ชั่วโมงเดียวพ่อแม่เป็นคนยากคนจนอยู่ตามบ้านนอกก็ต้องสะสมความรู้วิชาการทุกอย่างกลายเป็นนักศึกษานอกระบบมีหนังสืออะไรขวางหน้าอ่านมาทั้งนั้นภาษาอังกฤษต้องมาหัดเองหัดอ่านหัดเขียนจนอ่านออกจนเขียนได้จนพูดได้จนต้องทำงานได้เขียนจดหมายโต้ตอบได้สั่งงานรีเควสต์รีพอร์ตอะไรเราทำได้นั่นคือการพัฒนาไม่ต้องไปเรียนในโรงเรียนทีนี้เดินขึ้นไปบนชั้นสองที่เขาเป็นร้านฟรีแท็กเนี่ยฟรีปลอดเพื่อจะไปหาซื้อเหล้าซื้อบุหรี่สูบไปเห็นหนังสือเขามีที่ขายหนังสือเขาใส่ไว้เป็นช่องเป็นช่องหนังสือมันจะหมุนไปแล้วมันหยดหมุนไปแล้วมันหยดมีหนังสือทุกชนิดก็เลยมีความรู้สึกว่าเอหนังสือกลุ่มประเทศเรานี่มันประเทศทางฝ่ายคอมมิวนิสต์มันจะมีอะไรเขียนให้เราอ่านดีๆบ้างหรือไม่ปรัชญาแนวคิดไอเดียของคนกลุ่มนี้เขาจะสอนกันอย่างไรบ้างชอบอ่านก็เลยหยุดตรวจดูหนังสือว่าจะอ่านเล่มไหนนะซื้อไปอ่านไปเห็นเล่มหนึ่งมันเขียนตัวใหญ่ๆเลยบอกว่า how to stop smoking and drinking เฮ็ดจังไดจังสิเซาสูบยาเซากินเหล้าได้ความหมายมันจะบอกอย่างนี้ก็เลยสนใจว่าเอ๊หนังสือเล่มนี้มันจะบอกอะไรเราก็อยากเลิกสูบบุหรี่อยากเลิกกินเหล้ามันน่าจะมีวิธีแนะนำดีๆก็กดสวิตช์ให้มันหยุดพอกดปุ่มปั๊บมันหยุดก็ดึงหนังสือเล่มนี้มาดูราคาตั้งใจจะซื้อแต่นี่เปิดหน้าแรกอินโทรดักมันเขียนตัวใหญ่กว่าเก่าเลยเต็มหน้ามันบอกว่า stop smoking and drinking now คำว่า now นะแปลว่าเดี๋ยวนี้และยังใส่ exclamation มาเข้าไปอีกแปลว่าเซาสูบยาเซากินเหล้าเดี๋ยวนี้มันว่าแค่ถ้ามันหยุดได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวนี้คือกันอีกเราก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปอีกมันก็น่าจะเลิกได้ไม่ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เลยเกิดความรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้สอนเราดีมากตั้งแต่หน้าแรกแล้วไม่ต้องอ่านมันต่อไปมันจะมากเรื่องเอามันเดี๋ยวนี้ก็เลยเอาหนังสือเล่มนั้นใส่เข้าไปขอบคุณมันว่าเราจะต้องเลิกมันเดี๋ยวนี้แหละคือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องการกำลังใจอย่างมากในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานแต่พวกเรามันเข้าใจผิดอีกนะคำว่าอธิษฐานพวกเราเข้าใจว่าอ้อนวอนสาธุทอพอนถึกเลขรางวัลที่หนึ่งในพอนสามโตในพอนพอได้ใส่หนี้ใส่สินอย่างนี้เราใช้คำว่าอธิษฐานจริงๆแล้วอธิษฐานไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้อธิแปลว่ายิ่งฐานนะตั้งลงไปอย่างยิ่งอธิฐานจิตก็แปลว่าตั้งจิตลงไปอย่างยิ่งภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่า self determination ตั้งจิตตั้งใจตั้งตัวลงไปอย่างยิ่งในทางพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนี้คือถ้าจะเลิกสิ่งที่มันชั่วเนี่ยจะต้องเอาตัวนี้มาก่อนเลยเรียกว่าอธิษฐานตั้งใจแต่นี้ต่อไปเราจะเลิกไม่ดีให้มันลงแดงตายซะไม่ตายให้มันดีให้มันเหลือไว้เป็นคนดีถ้ามีเมียเราจะเป็นผัวที่ดีของเมียถ้ามีพ่อมีแม่เราจะเหลือชีวิตไปเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นข้าราชการที่ดีแก่บ้านแก่เมืองแก่พระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของศาสนาแต่ถ้าไม่ดีให้มันตายซะ แลกกันไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีอธิษฐานจิตอย่างนี้เลิกมันอยากสูบมาก็บอกว่าตายไปซะถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ไม่ยากจังอาตมาเอาตั้งแต่วันนั้นน่ะเลิกตั้งแต่อยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียจนมาถึงทุกวันนี้แต่ก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามพอสมควรต้องจิตใจหนักแน่นมีคนหนึ่งควรจะเอาเป็นตัวอย่างเมื่อปี2535ที่ผ่านมามีฝรั่งคนหนึ่งจากประเทศเยอรมันเขามาหาอาตมาที่วัดมาแล้วก็มาคุยกันมาสนทนาธรรมกันมาคุยกันเรื่องสมาธิเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยบังเอิญเขาเกิดความสนใจเกิดความพอใจขึ้นมาอยากบวชผมอยากบวชอาตมาก็บอกว่าบวชไม่ได้นะจริงๆแล้วถ้าจะบวชเนี่ยมันมีเงื่อนไขในทางพระพุทธศาสนาถ้าจะบวชเป็นพระเนี่ยต้องขออนุญาตจากพ่อจากแม่มาซะก่อนเพราะอุปัชฌาย์จะต้องถามเปอร์เซปเตอร์คืออุปัชฌาย์เนี่ยจะต้องถามคุณด้วยคำว่าอนุญาอนุญาโตซี่คุณได้รับอนุญาตมาหรือยัง Did you get permission from your father, mother and everybody that concern you already คุณได้รับการอนุญาตมาจากบิดามารดาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องคุณมาหรือยังแล้วคุณจะตอบว่าอย่างไรฝรั่งก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันเพราะว่าประเพณีของฝรั่งนั้นรับผิดชอบตนเองได้เมื่อโตมาแล้วพ่อแม่ก็ไม่จำเป็นเราตัดสินใจจะบวชแล้วก็บวชได้จะแต่งงานก็ต้องแต่งงานกันได้ไม่ได้เกี่ยวกันอาตมาบอกว่านั้นเป็น traditional เป็น custom เป็นของพวกฝรั่งเขาแต่ของพุทธศาสนานี้ไม่ได้ไปเอาแบบของฝรั่งมาคุณต้องขออนุญาตจากพ่อจากแม่เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะต้องกลับไปแต่เขาก็ยังอยากจะบวชอาตมาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณบวชเนนบวชเนนเงื่อนไขไม่มากฝรั่งก็บอกว่าเนนก็เนนแต่เป็นเนนใหญ่นะน้ำหนัก125กิโลก็เลยบวชมาเป็นเนนใหญ่พอบวชปั๊บแก้สูบบุหรี่อาตมาก็เลยบอกว่าเลิกนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เราไม่อนุญาตให้พระเนนสูบบุหรี่ที่วัดอาตมาพระเนนจะสูบบุหรี่ไม่ได้เคี้ยวหมากไม่ได้เราจะให้กินแต่ข้าววันละครั้งเดียวเพราะชีวิตเราเนื่องอยู่กับคนอื่นเราจะต้องเอาเงินเอาทองเขามาเผาทิ้งทำไมชีวิตของพระเนนเนี่ยชาวบ้านมีหุ้นส่วนชีวิตได้อาศัยคนอื่นจะต้องทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายจะต้องเลิกฝรั่งแกบอกว่าผมเลิกไม่ได้ผมสูบบุหรี่วันละ40มวนวันละ22อาตมาบอกว่าถ้าเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้คุณก็ต้องบวชไม่ได้ต้องสึกวันนี้บวชวันนี้ก็ต้องสึกวันนี้เขาบอกว่าให้ผมอดอย่างอื่นได้ไหมให้ผมเลิกกินข้าวได้7วันอาตมาก็เลยถามว่าทำไมเราคุณเลิกกินข้าวได้แล้วเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ข้าวกับบุหรี่นี่อันไหนกินมาก่อนเขาบอกว่าข้าวนี่กินมาตั้งแต่เกิดแต่บุหรี่นี่ผมกินทีหลังแต่มันติดเลิกไม่ได้เลิกข้าวแล้วทำไมจึงเลิกได้เขาบอกว่าข้าวนี่ยังไงก็พอทนให้ผมเลิกข้าวดีกว่า7วันอาตมาก็เลยบอกเอาอย่างนี้ถ้าคุณสามารถเลิกกินข้าวได้7วันเนี่ยคุณก็เลิกสูบบุหรี่ด้วย7วันให้มันตีกันระหว่างข้าวกับบุหรี่เนี่ยอันไหนมันจะเก่งกว่ากันอันไหนมันจะเป็นแชมป์ Let it fighting together Open your mind become the battlefield เปิดหัวใจของคุณให้มันเป็นสนามรบให้บุหรี่กับข้าวเนี่ยมันรบกันฝรั่งเขาบอกว่าThat's good idea เขาบอกเป็นแนวคิดที่ดีมากดีทำไมจะไม่ดีลองดูสิว่า7วันในบุหรี่ก็ไม่ต้องสูบข้าวก็ไม่ต้องกินถ้ามันจะตายปะง่าเพราะไม่ได้สูบบุหรี่ถึงวันนั้นจึงไปสูบบุหรี่แต่ต้องเลิกข้าวเด็ดขาดแต่ถ้ามันจะตาย พราะไม่ได้กินข้าวแล้วอยากกินข้าววันนั้นคุณจึงเลือกกินข้าวและเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาดแต่วันนี้เลิกมันทั้งสองเลยพร้อมกันให้มันตีกันฝรั่งแกเอาเลยนี่แกจะถึงนะพวกฝรั่งเข้าใจถึงเขามีธรรมฉันทะเขามีความพอใจฝักใฝ่หรือเรียกสมัยใหม่เรียกว่าแรงจูงใจไฟความเป็นเลิศทำอะไรจะต้องทำให้สำเร็จทำอะไรต้อง